मैं कितना कैसे बताऊं, बिन देखे तुझको अब मैं रह ना पाऊं, तुझे चाहूं मैं कितना कैसे बताऊं, तेरी सांसों को छू लूं, तेरी सांसों को छू लूं, तेरी रूह में समा जाऊं। चल रहा है आह बनकर, दिल का ऐसा हाल है, हसरतों का अब है मौसम, उम्र का कैसा साल है। मेरा पहला पहला पहला पहला पहला पहला प्यार है, मेरा पहला पहला पहला पहला पहला पहला प्यार है। सामने जब भी जाती हूँ, मेरे बदले तेरा ही चेहरा पाती हूँ, जुड़ रहे हैं अपने दिल के तार यूं, इस जन्म से उस जन्म के पार तू है, कसम तेरे है हम, जिंदगी तेरे नाम है। हाँ, चल रहा है बनकर, दिल का ऐसा हाल है, हसरतों का अब है मौसम, उम्र का कैसा साल है। चल रहा है आह बनकर, दिल का ऐसा हाल है, हसरतों का अब है मौसम, उम्र का कैसा साल है। मेरा पहला पहला पहला पहला पहला पहला प्यार है, मेरा पहला पहला पहला पहला पहला पहला प्यार है। से रहते हैं यारों की नजरों से छुप कर मिलते हैं, तुम खुदा मेरे तुम ही मेरी दुआएं, धड़कने का फिर तेरी मूरत बनाए, अब रहम कर दे करम, इल्तिजा एक बार है। चल रहा है आह बनकर, दिल का ऐसा हाल है, हसरतों का अब है मौसम, उम्र का कैसा साल है। मेरा पहला पहला पहला पहला पहला पहला प्यार है, मेरा पहला पहला पहला पहला पहला पहला प्यार है। प्यार है।